Wielkie Gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 dzień lipca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Inflacja w najbliższym czasie wyraźnie będzie się obniżała, ocenia w rozmowie z Polskim Radiem prezes PiSu Jarosław Kaczyński. To już dziś. W Poznaniu rozpocznie się słynny kolarski wyścig Tour de Pologne. Ceny wakacji we Włoszech mocno poszły w górę. Z najnowszymi danymi w tej sprawie zapoznał się nasz korespondent Piotr Kowalczuk. W ocenie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego inflacja w Polsce w najbliższym czasie wyraźnie będzie się obniżała. Prezes PiSu był gościem Polskiego Radia 24 i programu Pierwszego Polskiego Radia. Zapytany został m.in., dlaczego inflacja w naszym kraju była wyższa niż w krajach zachodniej Europy. Myśmy mieli wybór, mówię tutaj o rządzącym, o rządzie. Można było cisnąć inflację mocno, taką szybką metodą, tylko że to wywoływałoby bezrobocie. Myśmy zastosowali metodę, która pozwoliła na utrzymanie konsumpcji na właściwie takim samym poziomie, pozwoliła uniknąć zwiększenia się, a w każdym razie istotnego zwiększania się bezrobocia. Jarosław Kaczyński dodał, że przez wiele miesięcy wzrost pensji w Polsce był większy niż inflacja. Ta wyniosła w czerwcu 11,5%, licząc rok do roku. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa w przestrzeni informacyjnej minister Stanisław Żalin powiedział w rozmowie z portalem IPL, że państwo jest przygotowane na każdy scenariusz wydarzeń związanych z działaniami najemników z grupy Wagnera. Dodał, że Rosja i Białoruś wykorzystują wagnerowców jako element propagandy do straszenia Polski i Zachodu. Stanisław Żalin zwrócił uwagę, że w niedawnych wypowiedziach Aleksandr Łukaszenka prezentował wagnerowców tak, jakby stanowili odrębny byt. Zarówno Łukaszenka, jak i Putin pokazują, że się odcinają od wagnerowców, że to nie są już ich ludzie, że jeżeli oni coś gdzieś zrobią, no to na własne konto. To jest pewna taka fasada informacyjna, która może sugerować, że oni będą wykorzystywani w szarej strefie i zarówno Rosja, jak i Białoruś się od nich odetną później. Rzeczywiście widzimy w tej chwili dosyć dużo bicia piany propagandowej, wykorzystania wagnerowców do próby zastraszania Polski czy szerzej Zachodu, pokazywanie, że oni na pewno nas zaatakują i powalą na kolana. Stanisław Żalin zapewnił, że polskie służby trzymają rękę na pulsie. Wiemy dokładnie, gdzie wagnerowcy są w tej chwili na Białorusi, co robią. Nasze służby wywiadowcze monitorują sytuację, żebyśmy mogli podejmować adekwatne działania i neutralizować niebezpieczeństwo, dodał minister. Mam nadzieję, że to będzie fajny wyścig dla kibiców i będziemy mogli stoczyć, jeżeli zarówno ja będę w dobrej formie, jak i Rafał też pokazywał w Tour de France, że jest w świetnej formie, więc mam nadzieję, że zapewnimy swego rodzaju spektakl dla polskich kibiców, chociaż na pewno niczego nie możemy obiecać. To już dziś w Poznaniu rozpocznie się kolarski wyścig Tour de Pologne. Mieliśmy przed chwilą możliwość posłuchać Michała Kwiatkowskiego, który powalczy o wygraną w tych prestiżowych zawodach. Wyścig potrwa do 4 sierpnia. Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem medialnym 80. wyścigu Tour de Pologne. We Włoszech doszło do drastycznej podwyżki cen usług turystycznych, która kilkakrotnie przekracza już wartość inflacji. Dane te przedstawił Instytut Badań Rynkowych Demoskopika. Zapoznał się z nimi Piotr Kowalczuk. We Włoszech w ciągu ostatnich 12 miesięcy inflacja wyniosła niecałe 6,5%. Natomiast ceny przelotów na liniach krajowych wzrosły o 30%, a na liniach międzynarodowych o ponad 20%. Ceny wycieczek wykupywanych w biurach podróży są wyższe o 18%. O 15% podrożały hotele i struktury bed and breakfast. Nieco mniejsze są podwyżki w gastronomii. W fast foodach jest drożej o ponad 8%, a w pizzeriach i lodziarniach o 7%. Z badań Instytutu Demoskopik wynika, że podwyżki cen usług turystycznych konkurujących z Włochami, Francją, Grecją i Hiszpanią są o wiele mniejsze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Niemal w całym kraju spodziewane są przeodnowady deszczu oraz burze. Najsilniejsze będą na zachodzie i północnym zachodzie. Przeważnie termometry pokażą od 24 do 26 stopni.

Po raz pierwszy pojawił się na 7-calowym singlu pod koniec października 1969 roku. Kompozycja autorstwa Johna Lennona i Paula McCartneya, opublikowana oczywiście pod szyldem The Beatles, stała się już w XXI wieku podstawą dla Garego Clarka Juniora i Junkiego XL. Panowie stworzyli cover. Przywołam go dzisiaj na zakończenie audycji. Będzie to najdłuższa wersja tej reinterpretacji, opublikowana tylko i wyłącznie na winylu. Do tego czasu, jak to często w wakacje bywa, zaproponuję Państwu obszerny fragment mixtape'u DJ-skiego. Dziś mixtape'u Daniela Drumsa i Mr'a Crime'a. Panowie są autorami setów zatytułowanych Music for Night People, gdzie łączą całą paletę gatunków, począwszy od jazzu, poprzez soul, funk, momentami też bawią się stylistyką instrumentalnego disco, co w sumie daje kapitalną i barwną mieszankę, przy której najzwyczajniej trudno usiedzieć, ale nawet jeśli nie ma przestrzeni na taniec, no to będą mogli Państwo wyłuskać doprawdy sporo doskonałej muzyki, stanowiącej dziś klasykę. Po klasyczne utwory udamy się również w przestrzeń muzyki klubowej, która na potęgę czerpie też ze znanych utworów. Tak jak w słyszanym już przypadku, ów oryginał nosi tytuł Baker Man. Powstał w latach 80. Stworzyła go grupa Laidback, a w XXI wieku wzięli się za tę reinterpretację panowie Soul Club. Do tego wszystkiego warto wspomnieć o teledysku. Teledysku wyreżyserowanym przez Larsa von Triera. To, co się tam dzieje, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Najzwyczajniej wszyscy wyskakują z samolotu, lecą i na dokładkę chcą préparer, jak to mówią Francuzi. Chcą przygotowywać obiad, no i nawet sztućce ze sobą wzięli. To już we własnym zakresie. Proszę zwrócić uwagę na ten kapitalny utwór. Zresztą zapytał mnie kiedyś ktoś, jaki utwór, jaką muzykę wziąłbym na bezludną wyspę. No i właśnie powiedziałem, że chodzi o Baker Mana. Dziś w programie trzecim w wersji wyedytowanej przez duet Soul Club, którzy przystosowali ten track do warunków klubowych, publikując go na 12-calowym singlu winylowym. Czy często słyszą Państwo tą kompozycję w klubach właśnie? The night train is coming. W programie trzecim Bakerman, wyedytowany przez Soul Club. Oryginał oczywiście jest autorstwa zespołu Laidback, a jego premiera miała miejsce w roku 1989. Soul Club, czyli duet producencko-DJ-ski, odciął w pewien sposób kupony. Podobnie zresztą jak w pewnym momencie Fatboy Slim, działając w grupie Beats International, powołując się na kapitalny utwór Just Be Good To Me. Just Be Good To Me można wiązać również z formacją The Revenge, czyli, no cóż tu dużo mówić, house'ową w ogóle sytuacją obecną przede wszystkim w przestrzeni muzyki klubowej. No i te wszystkie utwory zatytułowane, czy to właśnie Just Be Good To Me, czy Just Be Good To Mario, różne nazwy już, różne tytuły już spotkałem tych reinterpretacji, pochodzą od kapitalnej wersji utworu Just Be Good To Me SOS Band. I tak po nitce do kłębka w pewien sposób doszliśmy do pewnego źródła, z którego czerpał na potęgę Fatboy Slim, aby później odnieść olbrzymią karierę.

Weszliśmy w znacznie mniej kolorowy, ale jakże nadający ton grunt. W programie trzecim The Cinematic Orchestra z wokalnym udziałem Roots Manuwy. Ów gentleman poza solową działalnością często współpracuje z innymi producentami i muzykami. Z Jasonem Swinsko, czyli liderem The Cinematic Orchestra, doszło do takiej współpracy w roku 2019 i tak oto pojawił się utwór zatytułowany A Caged Bird Imitations of Life. Ale Roots Manuwa to także gentleman, który no, przynajmniej pozornie stara się rozjaśniać swój głos na przykład tekstami albo podkładem, no bo przyznają państwo, że raczej w skojarzeniu jakoś idzie to wszystko w stronę właśnie takiego troszkę ponuraka, zamyślonego rapera, który swoim głosem jak dzwon nadaje rzeczony ton. Chciałbym teraz przywołać inną jego koprodukcję, produkcję wykonaną wspólnie z duetem Groove Armada, który był przywoływany kilka tygodni temu, a to za sprawą pierwszych płyt Andy'ego Kato i Toma Findlaya, opublikowanych jeszcze w latach 90. Dziś przyniosłem na nasze spotkanie kapitalny album, album, który zresztą zdaje się w zeszłym roku został wznowiony. Album zatytułowany Goodbye Country, Hello Nightclub. Owa płyta rozpoczyna się właśnie z udziałem Roots Manuwy, a ten utwór nosi tytuł Sun Toucher. About to drop this right now for you. The original Sun Toucher. Letting you know what's up. It goes like this. This is what it is. SV, urban, organic, mic mechanic, superhuman MC powers help me fly around the planet. Touch the microphone device, whole countries get frantic. Saving damsels in distress so young girls don't panic. Put MCs under pressure till they crack like ceramic. I was thought they could float, but sank like the Titanic. Rhymes rip through your skull like icebergs through the hull. Survive the

jak ci wielcy, olbrzymi z historii muzyki popularnej. A myślę tutaj na przykład o Prince'ie, ale też o Philu Collinsie. Chemical reaction. Anagram Margana. Gdybym tak podmienił w pewnym momencie nagrania Prince'a i Phila Collinsa i tak niespostrzeżenie zaserwował tę płytę, te dwa utwory, sugerując, że przecież dalej słuchamy tych wybitnych i znanych głosów, to co, daliby się państwo nabrać? I ja przyznaję, że chyba tak. I właściwie zarówno kompozycja tytułowa albumu Edge of the Horizon, która momentami, mam wrażenie, podobna jest do co najmniej dwóch utworów Phila Collinsa, jak i I Can Only Miss You, czyli ten drugi utwór, który z kolei przypomina Prince'a. No to wszystko powoduje, że ja zacząłem się zastanawiać, jak to jest. Czy oni to zrobili, jak to mówi młodzież, dla beki, czy sobie zażartowali, czy najzwyczajniej chcieli udowodnić, że potrafią, a może najzwyczajniej też chcieli pokazać, gdzie leżą, gdzie są ich inspiracje. Ciekawa sytuacja od Andy'ego Kato i Toma Finlaya. Kolejną sytuacją obdarują nas również panowie. Dwóch panów, Mr. Crime, czyli pan Wojtek Długosz i Daniel Drums, czyli pan Daniel Schneider. Obaj dżentelmeni od już ładnych paru lat tworzą, nagrywają mixtape zatytułowane Music for Night People. A że w wakacje często prezentuję państwu szerokie, długie, potężne formy, często właśnie stworzone na zasadzie DJ-skiego mixtape'u, no to pomyślałem, że dzisiaj wkleję się w tę całą, no chyba trochę mogę powiedzieć, tradycję i przywołam pierwszy set Music for Night People, wydany dawno, dawno temu. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, który to był rok, no ale jak powiem, że to było z 10 lat temu, to pewnie nie przestrzelę. Tak czy owak, panowie wzięli na warsztat całą masę przeróżnej muzyki, ale nie takiej przeróżnej, różnej, że nie, że od sasa do lasa, nie, nie. Wszystko łączy element improwizacyjny, czyli element muzyki jazzowej, funku, soulu, no i generalnie często czarnej muzyki. I panowie wzięli na warsztat bardzo trudne utwory, trudne do miksowania, ale poradzili sobie. No bo mamy tutaj na przykład w tej opowieści Arta Blakey'ego, są takie sytuacje jak utwór Family od Huberta Lowsa, jest też Sen Shadow Marka I, mamy też Jamesa Taylora, mamy również Lee Dorsey'a, czyli mówiąc w dużym skrócie, nazwiska często kojarzone z klasyką, klasyką gatunku, z soulem, z jazzem, no i z funkiem. A do tego wszystkiego ładnie ścięte, poklejone, także właściwie trudno wyczuć, w którym momencie rozpoczyna się kolejna kompozycja. No ale na tym polega the art of DJing, chyba tak mogę powiedzieć. Sztuka miksowania, że trudno jednoznacznie szybko wskazać, gdzie kończy się jeden, a gdzie zaczyna drugi utwór. Zatem może przejdźmy już po prostu do muzyki. Kapitalnej muzyki. Music for Night People w programie trzecim Daniel Drums i Mr. Crime. Hey y'all.